20,000 बीघा जमीन, 90,000 की सेना और 2,000 को सोने की खान के उत्तराधिकारी महाराज शांतनु तुतुजी देव के साथ आपका विवाह तय हुआ है राजकुमारी। एयरपोर्ट से सीधे ले आई, घर वालों को हाय हेलो भी नहीं बोलने दिया। एक तो आई लव यू मोर देन घर के बंदे, एंड होली है बेबी, ड्रिंक्स डांस किसेस, यू लव इट ना? ड्रिंक्स मैं लेके आता हूँ, डांस एंड किसेस आफ्टर दैट। अंगने में आया कलरफुल कन्हैया, आंटी कॉलोनी की फेंके रुपया। हेलो जी आओ रंग उड़ा के बने दो माहौल, नची नची जाऊं मैं ना करना नी कंट्रोल। में भेजा क्या सीखा? सच बताना क्या सीखा? सच बताऊं? उस जमाने में लड़कियां बड़ी हॉट होती थी, तूने ही तो कहा सच बता। नची नची जाऊं मैं ना करना नी कंट्रोल। हाय हेलो जी आओ रंग उड़ा के बने दो माहौल, नची नची जाऊं मैं ना करना नी कंट्रोल। ये तो सच में बहुत हॉट है यार। ये तो हॉटी हॉटी वापस आई, मैं ऐसे क्यों आया?